राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 26 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम राम। पराकृत नवर बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाता प्राणय ज्ञान मुक्ताय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचारुर्मर्दनम परमानंदम कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करः नवनीतदावत गीतांबरा तरुणबिंब फलाधरुष्टम पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं। हरियो नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरकमयीभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो जैसे आप लोग यहाँ आए हैं और यहाँ से जाना है, यहाँ स्थाई अपना घर नहीं है, ऐसे ही संसार में आप आए हैं, मानव शरीर पाया है, ये अपना रहने का घर नहीं है, यहाँ ठेर नहीं रह सकते। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बड़े काल के खाजे जला दिए जा मरघट के तीर, जिनको आज तिनक रोते हो, मिले नहीं बार बार शरीर, क्यों गफलत में खोते हो। ये शरीर ये घर ये कुटुंब मिला हुआ है और बिछड़ेगा, इसको कोई इधर उधर कर नहीं सकता, सच्ची बात। तो हमने सदा रहना किसी के ये नहीं है, सदा रहने किसी घर है अपने घर की, अपने घर की, अपना घर कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर है वो अपना घर है। वही वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप अनादि काल से बना है जीव रूप, ये जीव लोक में आया हुआ है, अंश मेरा ही है। तो भगवान के हम अंश हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अच्छे हैं मंदे हैं बुरे हैं, अकसबूत है कपूत है, पापी है पुण्यात्मा है, पढ़े लिखे हैं अपढ़ है मूर्ख है, जैसे कैसे ही है अपने माइकों के परमात्मा के है। सच्ची बात यह है, अरे कितनी बड़ी भारी संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, राज्य मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, क्षण वाली नहीं, ये टिकने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी है ही नहीं। तो बहुत बड़ी भारी भूल कर रही, जो अपनी नहीं है उसको तो अपने मान लिया, और जो वास्तव में अपना है उस तरह से गुरु हो गया, कहीं तो कहते ईश्वर है ही नहीं, और कहते हैं कोई यहां होगा पता नहीं। अरे अपना घर है वो, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ममैव अंशो जीवलोक। तो ये हम परमात्मा के अंश है, आप सपूत है कपूत है, अच्छे हैं मंदे हैं, भले हैं बुरे हैं, पढ़े लिखे हैं अपढ़ हैं, बहुत ऊंचे महापुरुष है, बड़े नीचे है, महान महान घातक है, क्रूर है, कैसे ही हो भगवान के हैं। सपूत और कपूत दोनों ही पूत होते हैं। क्या कपूत पूत नहीं होता? भगवान का संबंध हमारा बरोबर है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, बार बार कहते हैं। तो भगवान है हमारे, भगवान के हम हैं। ये संसार का है शरीर, संसार शरीर का, शरीर संसार का। आपको मिली हुई चीज घर संपत्ति वैभव रुपया पैसा कुटुंब शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर, ये सब सब परमात्मा का है। यह अंगुली इधम शरीरम कौन थे क्षेत्रम मित्र इधम शरीरम। ये अपना नहीं है, छूट जाएगा। जैसे सत्संग मिलने पर आदमी को लाभ ले लेना चाहिए, ऐसे ही भगवान का होकर लाभ लेना चाहिए, संसार का होकर के नुकसान नहीं करना चाहिए। संसार का है नहीं, हमारा संसार है नहीं। संसार हरदम निरंतर मरने की तरफ जा रहा है प्रतिक्षण, और आप सदैव है जो कहते रहते हैं। भूत ग्राम सैव आयाम भूतवा भूता प्रदीत, ये भूत समुदाय वही है जो पहले कल्प में था, वही बार बार पैदा होकर लीन होता है, पैदा होकर तो पैदा हो लीन होता है शरीर, ये है संसार का। और सैव आयाम वही है परमात्मा का, तो हम सब के सब परमात्मा के हैं। सज्जनों ये भूल गए, भूल अपने को संसार का मान लिया, शरीर का मान लिया, अपने यहाँ देश का मान लिया, घर का मान लिया, अपने का वेश ब्राह्मण क्षत्रिय वेश यू मान लिया, ये अपने है नहीं आंख, ये तो हमारे को मिला है और बिछड़ेगा। ये शरीर मिला है बिछड़ेगा, इसके साथ ममता करने वाले को रोना पड़ेगा। तो बेईमानी कब तक चलेगी? ईमानदारी से देखा जाए तो भगवान हमारे, भगवान के हम है, ये तो ईमानदारी। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, उस संसार को अपना मान लेना ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। तो बेईमानी का फल तो दंड होगा भाई, सीधे साधे आप है जैसे जैसे पापी है पुण्यात्मा कैसे ही है, जैसे ही भगवान के है हम बस। एकदम सच्ची बात है, अब इनको ठीक करो तो ठीक करो बराबर, हम तो उनके चरणों के शरण हो जाएं। हम जो सुख भोगने के लिए मान बढ़ाई आराम के लिए जो करते हैं ये गलती करते हैं, इससे हमें धोखा होगा। ये कभी शांति होने वाली नहीं है। तो जैसे है ऐसे ऐसे भगवान के हैं, हर भगवान जैसे कैसे हमारे हैं, वो हमारे हैं। कैसे वो अच्छे हो मंदे हो भले हो बुरे हो कैसे हो, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। कृपानाथ केवल इसको स्वीकार कर ले, क्या भगवान के भगवान हमारे हैं। ये शरीर संसार के अब नहीं, हमारा शरीर संसार नहीं है। आज निहाल हो जा, अब भी निहाल हो जा, अब भी इसी क्षण ही बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, अब आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण ही है, जो जो सही रास्ता आ जाएगा। उल्टा तो रास्ता उल्टा चलेगा भाई, उल्टे रास्ते कितनी मेहनत करो ठीक पहुंचोगे नहीं, और सही रास्ते होने पर ठीक ठट खट पहुंच खट, वो दूर है नहीं, परमात्मा दूर नहीं है। अति नेड़ा नहीं राम जी, भगवान अत्यंत नेड़ा है, नहीं दूर। कपट तद चित से भजे तो सर्वबोध जरूर, घटगट व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर। आप अपने को मानते हो मैं हूं, उससे भी नेड़ा भगवान, ये भगवान नजीब है। न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देही नाम अंतरात्मिक। गोपिका कह रही गोपिया गोपी गीत में, भगवान के वियोग होगा तो गोपी गीत गाया, गोपी गीत है। तो कहते हैं न खलु गोपिका नंदन, आप यशोदा नंदन नहीं है, केवल यशोदा के बेटा ही नहीं आप। नखलु गोपिका नंदन भवान तो कौन है, अखिल देही नाम अंतरात्मा, चित्र देहधारी है, राक्षस है, असुर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, वृक्ष है, जर्जर है, तर्जर है, नवचर है, जितने है, अखिल देही नाम, जितने देहधारी है, वृक्ष दू घास, अखिल देहियों के अंतरात्मा आप है। स्वयं आत्मा है और स्वयं अंतरा आत्मा के अंतरात्मा आप है। न खलु गोपिका नंदन भवान अखिल देही नाम अंतरात्मिक। अंतरात्मिक अंतर तो आत्मा, उसको देखने वाले उसे साक्षी, अखिल देही नाम अंतरात्मिक, अंतरात्मा। तो विघन सारथी तो विश्व गुप्त ये विघन सा ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी संसार की रक्षा के लिए। विघन सारथी तो विश्व गुप्त ये सख उदयवान सात्वता अंकुरे, आप विष्णु वंशियों में यादवों में प्रकट हुए हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुनकर दुनिया मात्र को सुख देने के लिए, दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए आप कृष्ण वंशियों में प्रकट हुए। उदय युवान, जैसे सूर्य उदय होता है तो नहीं कि सूर्य जन्मता है, ऐसा नहीं, सूर्य उदय युवान। ऐसे सात्वता को ले सके भगवान उदय युवान, आप उदय हुए हो, प्रगत हुए, सख उदय युवान सखे गोपिका सखा बेटी। जैसे गीतराज ने सीता जी को पुत्री कहा, बेटी तुम कपड़े बन जाओ, अब भी आ जाओ, ये गोपिका सखे मित्र, छोटे बड़े भगवान सखा मानते जीव को, दुनिया तो चेला करते हैं, भगवान सखा करते, चेला नहीं करते। कोई शिष्य बने तो स्वीकार कर ले ये उनकी महत्ता है, पर तो चेला नहीं बनाते, सखा बनाते, बरोबर सखा, नर नारायण है, बरोबर सही जो सखा है, वेद में भी सखा है, इस बात भगवान को सखा कह दे खुश होते, प्रसन्न होते। बड़ा कहने से राजी वो होता है जो छोटा होता है, अब छोटे को बड़ा कहकर राजी हो जाएगा, राजी हो जाएगा। भगवान तो सभी से बड़े, भगवान को सखा कहने से राजी होता है। गोस्वामी जी कहते बंदर के चरवा, बंदर चराने वाला, मोहनरा चरावा है रोही में, जैसे भेड़ बकरी चरावा है ना, कोई गाय चरावा है, तो कृष्ण भगवान गया चरावे, तो राम जी बंदर चरावे, रीछ बंदर चरावे, रीछ बंदर यार छामरिया है, कैसी कहेगी गाली आपके, रीछ बंदर यार है मरा, जैसा है जनकपुरी में भोजन करते हैं तब गाल गाती गाल क्षत्रिया परवड़ा चढ़ा हो गया, सो का होते ये भगवान राजी हुए। 80 वर्षों डोकरो जाए जगतरी जान गए ने गाले सुने कर कर ऊंचा कमान। उमा राम समहि तु जग माहि कोरो पितु मातु को बंधु को ना। जिस भगता नहीं करे और संग रही और खुद बोलो बाहर नशी दे गांस देख पूछे उठे ऐसा कोई है एक अनन्य अपना है अपने में है और अब भी है एक सर्वसमर्थ है एक सर्वोपरि है और परम सूर्य है परम दयालु है और सर्वज्ञ है सब सुनते हैं सब जानते हैं। हृदय से कोई पुकारे उसी क्षण सुनते सच्चे रहता प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए ऐसा कोई है नहीं। एक उसको याद करने का उसको अपना मानने का हमारे को अवसर मिला है। एक संत ने कहा है कि तुम बड़े बड़े भागी हो तुम बड़े भाग्यशील हो भगवान को तुम अपना कह सकते हो मेरा है जैसे बालक माँ को अपनी माँ कह सकते अधिकार है ना उसका मेरी है माँ ऐसे भगवान को मेरा कह सकते मेरे है भगवान क्यों भगवान कहे सर ईश्वर अनुसिनाशी जब कह नहीं सकते अर्थ तो सभी है पर देवता ही है पशु पक्षी भी है वृक्ष भी है सभी है पर कहने के लिए एक मनुष्य है भगवान मनुष्य शरीर को दुर्लभ मानते हैं क्यों इस शरीर में भगवान को मेरा कह सकते हैं शरीर को कहना परिवार को मेरा कहना तो कुत्ता बिल्ली भी कहते गाय भैंस भेड़ बकरी भी कहते पर भगवान को मेरा कहने वाला एक ही है एक मानुष है ये भाई बहन कोई शरीर हो भगवान को मेरा कहने वाला है भगवान को कोई मेरा कहते हैं भगवान राजी हो तो माँ को माँ माँ तू मेरी माँ है राजी हो गया तो कोई नई बात कह दो माँ ने कोई नई बात कह दिया बेटा को है ही उसका थोड़ी पकड़ माँ माँ तो मेरी माँ बोलो माँ भी खुश है बेटा खुश ऐसे ठाकुर जी की इतनी कीमत है और कोई कीमत नहीं मेरे आगे बड़ी भारी कीमत है ये और अपने आप को दे देना देने में भी महाराज बड़ा भारी दान है यार जीव है दानी में बड़ा भारी खुद अपने को ही दे दिया दूसरा तो अपनी चीज देता है यार भगत अपने आप को दे देता है अपना देता है नैशन क्या करते है? भगवान मैं तो आपका ही हूँ आपको दे रहा हूँ तभी हम वस्तु गोविंद भर में समर्थ है आपकी वस्तु ही आपको सौंप रहा हूँ मेरा कुछ है ही नहीं था ही नहीं भगवान खुश हो जाते हैं कि मैं ऋणी हो गया तेरा मैं तेरा बदला नहीं चुका सकता। हनुमान जी महाराज वो कहते हैं हनुमान जी को नारायण तात उड़ में तो ही भरत जी महाराज के नारायण तात उड़ में उड़ नहीं हो सकता भगवान कहते हैं कि तुम पत्र धनी तू पत्र तू धनी है मैं तो उड़ी तू धनवान है तुम देवन मेरे पास है नहीं खत खा ले कभी कोई जरा हो तो देखा जाएगा तेरा मैं उपकार करूं कब करूं कि तेरे पिता निकाल जंगल में लुगाई ले जाए राक्षस मुझे ऐसा है तो बस ऐसा है तो करूं तो थे ऐसा नौबत बजे ही नहीं नरा प्रत्युपकार अर्थी विपत्ति भगवान सती, जो प्रत्युपकार देना चाहता है वो विपत्ति चाहता है कि तुम्हारे विपत्ति अवध करूं, तो मैं नहीं चाहता है। निचार क्या होगा, मेरे पर ऋण रहेगा तो ऋण लेकर राजी देते भगवान। भक्त का ऋण चुका नहीं सकता, मैं सदैव ऋणी हूं। कितनी उदारता, कितनी विलक्षणता, कितनी अलौकिकता, जो कभी किंचित मात्र कोई इच्छा नहीं, कोई उनके कमी नहीं, ये भगत का ऋणी बन गया है। ऐसा शक्ति भगवान ने दी, भक्ति करने का अधिकार भगवान ने दिया, सामर्थ्य भगवान ने दी, बुद्धि भगवान ने दी, संग भगवान ने दिया, सब कुछ भगवान ने दिया, और देकर कहते मैं तो कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ दे दिया, मानव शरीर दिया, वही मानव मेरे को दे दिया, तो मैं क्या करूं, मैं तो ऋणी हूं, ऋण चुका नहीं सकता। मैं ये वजीर ताम या तो या लोग कपड़े, हनुमान जी कहते हैं तुमने जितना उपकार किया मैं दे नहीं चुका सकता। ऐसे भगवान को कह दो भीतर से, हे नाथ मेरे बाप मेरे हो। संतों ने लिखा है, तुम जीवन मुक्त होकर अजर अमर होकर और चिन्मय होकर सदा सत्य और सदा स्वतंत्र होकर जीवन मुक्त होकर भगवान कह रहे हो तुम मेरा है, मेरे को कह, तुम भी ऐसा हो जाए मेरे को कह रहे भगवान ये हो जाए, तो क्या करूं तेरे को क्या दूं, मेरे पास मेरे पास जो थी वो तेरे को पहले ही दे रखा है, अब क्या दूं, मनुष्य ही दिया है, समय दिया है, मौका दिया है, सत्संग दिया है, ये तो सब दे दिया, अब क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं, अब तो ऋणी हूं, मैं ऋणी रहूंगा। ऐसा को उदार जग माही बिनु स्वार्थ दू, राम सरिष खूबना ऐसा को उदार जग माही, सच लो हृदय से कह दो ही ना फिर मस्त हो जाओ, हमारी सब जो को मिल गई, सब हमारी आफत मिली, सब सब चिंता मिल गई, अब चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल को ये कहते हैं मेरा संसार में कोई नहीं है, माँ बाप भी जो कृपा रखते हैं उनकी कृपा भी वो नहीं देखते, वे भी प्यार नहीं करते, वे भी हृदय नहीं लगाते, अब क्या करूं मैं, मुझे दुख बहुत होता है, लेकिन आज भगवत कृपा से हमारे माता पिता भी आए हुए हैं और आए हुए हैं, इसलिए आपकी प्रसन्नता हो तो सत्संग के महल के बारे में महात्म बारे में फरमाए कृपा करे, मानो सत्संग में आप आया करें। देखो भाई मैंने पढ़ाई भी करी और साधन भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत किया, परंतु सत्संग से जो लाभ होता है जो हुआ है वो और से नहीं हुआ है, सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो आप सज्जनों से, बहनों से, भाइयों से, वृद्ध माताओं से, सबसे कहना है आप सत्संग करें, श्वेत साहित्य पढ़ें। अभी भगवान की कृपा से गीता प्रेस में बहुत पुस्तक छपी है, पहले इतनी नहीं छपी थी, इतनी छपी है और बड़ी सुगम है, अभी बड़ी गहरे भाव वाली है और जल्दी कल्याण करने वाली है, बड़ी शांति देने वाली है, ये पुस्तकें पढ़े, ये विशेष प्रार्थना है और सत्संग करें। पुस्तकों की पढ़ने की अपेक्षा सत्संग सुनने से लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि की प्रधानता नहीं होती, सुनाने वाली बुद्धि की प्रधानता होती है और वे बातें लिखी हुई है वो समझने के लिए अपनी बुद्धि की प्रधानता होती है। तो अपनी बुद्धि की प्रधानता से लाभ इतना नहीं होगा जितना जानकर मनुष्यों के बचना में उनके हृदय में विश्वास है, बचना में शक्ति है, उनसे लाभ होता है। तो सत्संग करने की एक विशेष कहती है वो बाई कहती है आप सबको कहो कि सत्संग करें। और भाई अभी सेंटर में सत्संग का आयोजन हो रहा है, हम जा रहे हैं कल से ही, वहां नवा पारायण होगा, सत्संग होगा, अच्छे अच्छे संत भी आएंगे, सबका सम्मेलन होगा। तो सत्संग बड़ा सुंदर अवसर है ये करे, और उससे बढ़िया ऋषि के स्वर्गाश्रम, बस इनके 9 दिन ही समाप्ति करके हम उधर रवाना होने वाले हैं। एक दिन ठहर कर दिल्ली और फिर ऋषि के स्वर्गाश्रम जाने वाले हैं। तो आप ये मौका न चूके। देखो शरीरों का कुछ पता नहीं है, न जाने कब शरीर चला जाए, और अपने आचरणों को ठीक करो, अपने भावों को ठीक करो, सज्जनों दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, ये मौका है। अभी अगर भूल गए तो और जगह सेवा करने का मौका नहीं है। दो मौका है यहाँ, एक तो भगवान को अपना कर भजन करने का, एक दीन दुखियों की छोटे बड़ों की सेवा करने का। ये मौका मनुष्य शरीर में ही है, इस वास्ते भूल करके किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, किसी का चित्त मत दुखाओ। ये सुख बना आरंभ हो जाता है, दूसरों की सेवा आरंभ हो जाती है। जो मनुष्य तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा था, हृदय के भाव से कभी किसी को दुख नहीं देता, संसार की सेवा करना शुरू कर दिया उसने। दुख न पहुंचाने मात्र से संसार की सेवा करने का आरंभ हो गया, बड़ा लाभ होगा दुनिया को। लोग तो समझते हैं सेवा करने से लाभ होता है, पर दुख देने से बहुत लाभ होता है, नुकसान से बच जाते हैं, और सेवा करने की वहां से एक नींव लग जाती है, किसी को दुख नहीं दे। ये सेवा करने की सीम है, ये आधारशिला है, ये नींव है, ये आधारशिला है, इसके ऊपर मैल उठता है, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर सुख ही देगा और क्या देगा बताओ। तो किसी को कभी भी बताओ कब उन भूल सता ये सब घर तो से प्राण, दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, कबून भूल सदा ये सब घटतो से प्राण, किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना दे, कम से कम कम से कम कम से कम दुख ना दे। सुख पहुंचना बड़ी अच्छी बात है, पर दुख न पहुंचाना बड़ी बड़ी बात है। देखने वाले तो सुख पहुंचाना बड़ी बात दिखती है, पर सुख पहुंचाने में सबको सुख नहीं पहुंचा सकते, और दुख किसी को नहीं पहुंचा है। ये सर्वत्र ब्राह्मण भोज करो प्रीति भोज कर दो, दुख न पहुंचाना दुनिया मात्र को सुख, त्रिलोकी मात्र को सुख देना, सुख देना कितना ही बड़ा करो सीमित होगा, दुख न देना असीम असीम अपार अपार भलाई है। तो किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न दो। सुख देना दुख देना ये खेती है, तो सुख देता है वो आनंद की खेती होती है, या तो बाजरी बोने से बाजरी की खेती होती है, या संसार का दुख न देने से परमात्मा की आनंद रूप खेती होती है। बीज तो है दुख न देना, और इसकी चीज होती है महान आनंद, वो जाती दूंगी। दुख न देने से जो परिणाम होता है वो सुख दुख न दुख जाति से अलग होता है। बाजी की बाजी होती है, यहाँ पर वो अनित्य अनित्य चीजों से दुख ना देने से नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। ये बहुत बढ़िया खेती है। इस वास्ते डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी जीव का तिरस्कार ना हो जाए, किसी से दुख ना हो जाए। डरते रहो, ये डरते रहो। हर डर गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार। हर डर गुरु डर, जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब दरिया से उभरिया, गाफर खाई मार। भगवान से डरते रहो, जगत से भी बुराई मत करो, और गुरु से भी बड़ों से भी डरते रहो, उसका जीवन सफल हो जाएगा। डर करनी में सार। इस वास्ते किसी को कभी किंचित मात्र भी सपने में विचार में भी दुख न पहुंचे, इसमें महान पवित्रता है। सुख पहुंचाने की अपेक्षा भी ज्यादा मात्रा में इसका दुख न पहुंचाने का मात्रम सुख पहुंचाने की अपेक्षा भी ज्यादा है। तन कर मन कर वचन कर देतन कहु दुख, तुलसी पातक दर्द है देख तो उसके मुख। जो दूसरे को दुख नहीं देता उसके मुख देखने से पाप नष्ट होते हैं। इतना बड़ा महत्व है, दुख न दे रहेगा इस तरह लोगों को ख्याल नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात में दुख दे देते हैं, थोड़ी थोड़ी मन में विरुद्ध बात कर देते, दुख दुख कष्ट दे देते हैं। ये भूल मिटाओ सज्जनों, आज ये मौका है, बड़ा सुंदर मौका है मानव शरीर का। किसी को दुख न पहुंचे कभी भी, मेरे तन से मन से वचन देतन कहो दुख। मन से भी बुरा मत जाओ और वाणी से भी बुरा मत कहो, कान से भी बुराई मत सुनो और हाथ से और क्रिया से बुराई मत करो, और उसको खुद बुरा भी मत समझो। बुराई छोड़ते सर्वथा बुराई छोड़ते परमात्मा प्राप्ति हो जाए, महान आनंद हो जाए। इस वास्ते ये विशेष प्रार्थना है, भगवान को याद रखना और किसी को दुख न देना। ये दो मौका मानव शरीर में, और जगह नहीं है, और जगह ऐसा मौका नहीं है। समय चूक फिर का पछताने, का परसादे में कृषि सुखाने। ये समय है मानव शरीर का, अरे फूक निकल गई, प्राण निकल गए, आंखें मिच गई, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकोगे। अब मौका जैसे सत्संग है, सत्संग चलता है तो सभी छोड़ दो, बंद होने पर बस फिर क्या करूँ। एक अर्थ चलता था, अर्थ चलता है पानी का, जिसे खेत पीता है तो उसके ऊपर जल रखने की जगह नहीं होती, वो धोरा बहता है। अर्थ चलता है, धोरा बहता है पानी का, नाड़ी उसको धोरा कहते हैं, वो पानी का नाला बह रहा है तो उसमें अर्थ लगा हुआ है। अर्थ पर एक पन्नड़ी लगी हुई थी, आप सुना खट खट, वो है नहीं उसकी, उसके ऊपर जो निकल जाती है लगाई है, निकल जाती है लगाई है, खट खट होती है। तो कई भेड़ बकरियां पानी पीने गई तो कई कहोगे भाई आप खट खट मिट जाए तो पीछे करा, अब खटपट मिटी तो पानी है, वो तो द्वारा बह गया पानी पानी में। ऐसे लोग कह खट मिट गया पीछे भजन करा, पशु सेवा कर सो, खटपट है तभी कर लो, ये मिट जाए पर दे राम जी पे क्या करूंगा। बस ही हो जाए, बड़ा हो जाए सारा बूढ़ा हो जाए, पर सेवा करो पर कुछ नहीं, धोखा होगा धोखा, अभी कहो अभी करना सो तो कर लीजिए, काल करे सो काम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होगी फिर गएगा कब, पट पड़े होगी, पता है नहीं मौत का। इस वास्ते किसी को दुख न पहुंचे, किसी को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, अपने संतानों को दूसरों को भी सबसे सेवा करो, जितना ये मौका है बड़े भगवान को याद करना, यार किसी को दुख न पहुंचाना और तन मन बदलिए सुख पहुंचाना। पर सुख दे, सुख तो अपनी शक्ति अनुसार पहुंचाओ, बट दुख बिल्कुल मत पहुंचाओ। दुख न पहुंचाने में आपको कोई खर्च नहीं होता, आपको बल लगाना नहीं पड़ता, आपको बुद्धि लगानी नहीं पड़ती, कुछ नहीं, दुख नहीं पहुंचता।